Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to

Ik ben niet doen, ik denk dat ik het niet kan. Ik ben niet doen, ik denk dat ik het niet kan.

Department director, Divider, yes, Sumay. Yes, Sumay. Yeah, but then they divide the room here, sir. Of Jesus and Jesus. Well, I was just looking at what you have. So there's some partners. Yes, sir. Yes. Yeah.